Nowa z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycję zapraszamy do trójki aż do 19. Teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Po 25 lat więzienia takich kar chce prokuratura dla twórców piramidy finansowej Amber Gold. Umowa na budowę ostatniego brakującego odcinka A1 podpisana z północy na południe autostradą. Kierowcy mogą pojechać za 3 lata. Prawie 60 dzieci i kilkunastu dorosłych pacjentów wybudziło się ze śpiączki w klinikach Bucik. 25 lat to kara surowa, wysoka i dotkliwa, przyznaje prokuratura, ale podkreśla, że w tym przypadku uzasadniona. Kończy się proces, w którym na ławie oskarżonych siedzą byli szefowie Amber Gold, Marcin P. i Katarzyna P. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku śledczy wygłosili mowy końcowe. Przykłady krzywd, które wyrządzili oskarżeni, podawała zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi Izabela Janeczek. Takim najbardziej namacalnym to jest pan pokrzywdzony Marek Dukowicz, który na rachunek Amber Gold spółki z o.o. wpłacił niebagatelną sumę pieniędzy po to, ażeby zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojej dwójki niepełnosprawnych dzieci. I który w wyniku tego zdarzenia utracił nie tylko pieniądze, nie tylko finanse, nie tylko środki oszczędnościowe, ale utracił również zdrowie, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa finansowego swojej dwójki niepełnosprawnych dzieci. Prokurator mówiła, że dwoje całkiem zwyczajnych ludzi, wymyślając na szczęście niedoskonały plan oszustwa, spowodowało nieprzeciętne wręcz skutki w postaci szkody majątkowej, która jest jedną z największych w polskich procesach karnych, a z pewnością taką, która dotknęła największą liczbę pokrzywdzonych. Zdaniem śledczych Marcin i Katarzyna P. działali w sposób wyrachowany i bezwzględny. Oszukali ponad 18 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 850 milionów złotych. Drogowcy twierdzą, że to jest historyczna chwila. Właśnie podpisano umowę na budowę ostatniego brakującego odcinka autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim Włódzkiem. Realizacja całej inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Łączymy Trójmiasto z Łodzią, łączymy ze Śląskiem. Zależy nam, żeby wykorzystać potencjał gospodarczy naszego kraju dla dobra naszych obywateli. Do tego potrzebujemy dobrego systemu transportowego. Nasze porty muszą mieć dobry dostęp również do naszych południowych sąsiadów. Mamy tu na myśli Czechy, Słowację i jeszcze dalej. Odcinek Piotrków Trybunalski i Kamieńsk liczy ponad 24 kilometry. Wartość kontraktu to prawie 860 milionów złotych. Wykonawca na realizację ma 2 lata i 8 miesięcy. W warszawskiej klinice Budzik obchodzono Dzień Pacjenta w śpiączce, a klinika ma na swoim koncie sporo sukcesów. Ostatnie dziecko wybudziło się wczoraj. To kilkunastoletnia Weronika Stachyra, która w ubiegłym roku zapadła w śpiączkę po tym, jak została potrącona przez autobus. Dzisiaj składała życzenia swoim koleżankom i kolegom, pacjentom. Życzę im dużo nadziei i wiary, bo wiara czyni cuda. Bardzo mi się podobało akurat dzisiaj, bo to jest mój dzień. Dlatego, że jestem oczkiem w głowie chyba każdego. A ja uwielbiam być w centrum uwagi, serio. Mama Weroniki, pani Małgorzata, mówi, że jeszcze przed świętami wrócą do domu. Od samego wypadku jesteśmy pełni nadziei, pełni wiary i na szczęście postępy Weroniki i powrót do zdrowia przechodzi bardzo szybko i cały czas mamy nadzieję, że ten proces będzie trwał. Po 9 miesiącach, bo dzisiaj równo 9 miesięcy mija od pobytu, podjęliśmy decyzję o powrocie do domu, o tym, żeby Weronika się już zmierzyła z normalnością. Natomiast rehabilitacja będzie trwała jeszcze kilka lat. Historię Weroniki opowiemy w reportażu, którego będzie można posłuchać na antenie Trójki, kwadrans przed 19. Dodajmy jeszcze, że w sumie w warszawskim oraz olsztyńskim oddziale kliniki Budzik wybudzono już ponad 70 pacjentów. Mijają 3 dni od pożaru katedry Notre Dame. Z całego świata płyną zapewnienia o wsparciu, także finansowym, na odbudowę świątyni. Włącza się także Polska. Zbiórkę prowadzi Caritas, a wspiera ją Polskie Radio. Wielu Polaków bardzo osobiście przeżywało pożar katedry Notre Dame. Mam sentyment do Francji, bo przebywałam tam 4,5 roku, więc sama zwiedzałam tą katedrę i to jest straszna sprawa, że tak się stało. Na pewno katedra Notre Dame jest jednym z wielkich symboli kultury europejskiej chrześcijańskiej. Zbiórka środków na odbudowę francuskiej świątyni jest akcją oddolną, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To widać, że ludzie sami chcą odbudowania katedry Notre Dame. I to od ludzi jest ta prośba, żeby odbudować katedrę do Notre Dame. I jest pytanie, czy dam na Notre Dame? Ja dam i też będę na pewno namawiał wszystkich, żeby również dali. No, jestem obywatelem świata, tak samo jak inni ludzie i powinniśmy wszyscy się na takie rzeczy składać. Myślę, że jakąś tam cegiełkę można dołożyć i nawet wypadałoby, aby tą kulturę europejską wspomagać. Akcję wspiera Polskie Radio, mówi prezes Andrzej Rogojski. Mówiłem o budowie wspólnoty w Polskim Radiu. Mówimy o budowie wspólnoty w Polsce, ale teraz też trzeba mówić o budowie wspólnoty europejskiej i naszym wkładzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pieniądze na odbudowę Notre Dame można wpłacać na specjalne konto, można też wysłać SMS. Szczegóły są na stronie Caritas, a także Polskiego Radia. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie, 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe w studiu Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa. Pan to widział wczoraj? Dzień dobry. Ten mecz. Nie oglądałem, przyznaję, ale czytałem na Twitterze, że emocje to były, proszę pana, były. Były. Za chwilę będzie jeszcze komentarz do tego spotkania. Mówimy o meczu Manchester City-Tottenham. Ale wcześniej UEFA ogłosiła już terminarz półfinałów Ligi Mistrzów. We wtorek 30 kwietnia Tottenham podejmie na własnym boisku Ajax Amsterdam. 1 maja w środę Barcelona zagra u siebie z Liverpoolem. Rewanże po upływie tygodnia w odwrotnej kolejności, czyli najpierw 7 maja Liverpool na Anfield Road podejmie Barce, a w środę 8 maja Ajax zagra w Amsterdamie z Tottenhamem. Przypomnę państwu, że tegoroczny finał Ligi Mistrzów to pierwszy dzień czerwca Madryt, stadion Atletico. I jak wspominałem, nie brakuje komentarzy po wczorajszym szalonym meczu w Manchesterze. Przypomnę, gospodarze wygrali z Tottenhamem 4-3, ale odpadli, bo w Londynie Manchester City przegrał 0-1. Były reprezentant Polski Sebastian Mila podkreślił znaczenie VAR-u w tym pojedynku. Ci, co minęli się z tym meczem z jakichś powodów, to na pewno muszą to koniecznie nadrobić, bo jest co. Te bramki, te zwroty akcji, ale oczywiście też ten system VAR, który no, dodaje pikanterii, dodaje tych emocji. Niektórym daje drugą szansę, niektórym niestety zabiera marzenia i to w tym spotkaniu było. Było trochę kontrowersyjnie przy bramce Lloriente i później trochę smutku pewnie dla kibiców City, a radości przy bramce Sterlinga, więc patrząc na to szerzej, to rzeczywiście ten futbol staje się sprawiedliwszy, więc cieszę się, że to jest i mam nadzieję, że to się będzie sprawdzało. Mądre słowa, także uważam, że ten VAR wczoraj, zwłaszcza w tym szalonym meczu, odegrał ogromną rolę i mecz sprawiedliwie zakończył się. Dziś rewanżowe mecze ćwierćfinału Ligi Europy. Napoli zagra z Arsenalem, Chelsea ze Slavią, Eintracht z Benfiką. W składzie Napoli podobno od pierwszej minuty Milik i Zieliński, ale o awans będzie bardzo trudno, bo przypomnę, w Londynie Napoli przegrało 0-2. Fabio Jakobsen wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Holender po finiszu z peletonu pokonał Irlandczyka Sama Bennetta i Brytyjczyka Marka Cavendisha. W klasyfikacji generalnej prowadzi właśnie Bennett. Ma 20 sekund przewagi nad Austriakiem Felixem Grosschartnerem. Polacy nie startują. Kamil Majchrzak awansował już do ćwierćfinału tenisowego challengera ATP, który odbywa się w Chinach w Anning. Polak w spotkaniu trzeciej rundy wygrał z Francuzem Maximem Janvierem 6-3, 6-4 i o półfinał zagra z Hindusem Ramkumaranem Ramanhatanem. Dałem radę. I jeszcze potwierdzenie niedobrej informacji dla fanów siatkówki w Warszawie. Bartosz Kurek nie pogra już przez najbliższe 3 miesiące. Przeszedł właśnie zabieg kręgosłupa. Jego klub Oniko gra z Jastrzębskim Węglem o awans do finału Mistrzostw Polski. Pierwszy mecz wygrała drużyna z Jastrzębia. Kolejne spotkanie w piątek. Jak tak obserwuję, to największe wyzwania językowe zawsze w serwisach sportowych tak się zdarzają. Mógłbyś tak jeszcze raz? Tak tego Hindusa, Ramkumaran, Ramanhatan. No daj radę, proszę państwa. Bardzo no ale proszę. To teraz właśnie, widzisz, jak mnie przywołałeś, to wtedy sobie tak ładnie to podzieliłem i bez zająknięcia, a czasami to trudne. No wiesz, Islandczycy jak się zjawiają. O tak, to tak, jest to wszyscy pamiętają nazwę tej islandzkiej góry, tego wulkanu. Pamiętają jak pamiętają, powtórzyć nie są w stanie. 3 słowa o pogodzie, jeśli państwo pozwolą. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura jutro od 15-18 stopni na wschodzie kraju do 21 nawet na zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, tam tylko od 12 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mam do was kilka elektryzujących pytań. Skąd bierze się prąd i czy może się skończyć? Jak korzystać z niego oszczędnie i bezpiecznie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na Planecie Energii, multimedialnej platformie naukowej dla dzieci. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3, a w nim bardzo

Kwadrans po 17. Kuba Więcek Trio i Marcin Masecki to piosenka, a właściwie nagranie dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans po 17. 2273, jak państwo telefonują w sprawie strajku nauczycieli. Jestem nauczycielką wieloletnią. Naprawdę z krwawiącym sercem patrzę na to, co się dzieje. Chodzi mi o dzieci i młodzież. To jest niszczenie ich osobowości, ich psychiki. One tak naprawdę nie są w stanie pojąć tego problemu. Uważam, że jest to skandal naprawdę na całą Unię Europejską i jeszcze dalej. Te dzieci i młodzież powinny po prostu być w ławkach szkolnych i codziennie słuchać wykładów, robić ćwiczenia. Ale z drugiej strony pan Maciek pisze tak na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Takich będziemy mieć kiedyś lekarzy, inżynierów, prawników i polityków, jakich dziś mamy nauczycieli. Dla naszego własnego dobra ważne jest, by nauczyciele byli dobrze opłacani i mieli warunki do nauczania, a dyrektorzy szkół mogli przebierać wśród najlepszych fachowców. Potrzebne są zmiany w systemie nauczania i wynagradzania nauczycieli. Pan Maciek proponuje, by popatrzeć na sprawę bardzo prosto. Wszyscy jesteśmy gotowi wydać więcej na dobrego fachowca, jeśli w grę wchodzi wykończenie domu, czy na dentystę, jeśli chcemy mieć piękny i zdrowy uśmiech, czy fryzjera, jeśli chcemy pięknie wyglądać na ślubie. I kończy tak swoją korespondencję pan Maciej, czy na swoich dzieciach też powinniśmy oszczędzać. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. 227@zd@polskieradio.pl. SMS-y też czytam. Proszę sprawdzić. 71335. Zapraszamy do Trójki. Teraz zmieniamy temat. Zbliża się Wielkanoc, a na polskim rynku jest coraz więcej jajek pochodzących z hodowli ekologicznych. W ciągu ostatnich 5 lat liczba kurniosek hodowanych w tym systemie wzrosła o 250%. Wynika z raportu Stowarzyszenia Otwarte Klatki. I trudno się dziwić, jak pokazują ostatnie badania IBRIS i CBOS, Polacy wolą dziś jajka właśnie ekologiczne. Najważniejszym czynnikiem podczas zakupu jaj nie jest ich cena, a rodzaj chowu, mówi Marta Jarosiewicz ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wolę konsumentów, którzy zaczęli wybierać jajka z chowu alternatywnego, czyli właśnie ekologiczne, wolnowybiegowe i ściółkowe. Polacy, to jest trend w Europie i w większej części świata, są coraz bardziej świadomi warunków, w jakich kury są przetrzymywane. Jest to dla nich decydujący czynnik podczas zakupu jajek. Rozpozna pani? Ładniej wygląda białe, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, które jest ekologiczne. Po skorupkach to myślę, że te ciemniejsze. Kury dostają bardziej naturalny pokarm i dlatego nie jest białe, tylko jest takie bardziej naturalne. Kolor skorupki zależy od pokarmu? Po części tak. Jak rozpoznać ekologiczne jajko? Agata Sadowska z Kooperatywy Dobrze. Najlepiej rozpoznać je po numerze, to będzie zerówka. Taki numer świadczy o tym, że jest to certyfikowane jajko. My mamy jajka certyfikowane od rolników, którzy mają certyfikowane jajka i one się różnią od jajek z wolnego wybiegu tylko paszą. Właściwie warunki sanitarne mają takie same. Powiedzmy, że jajka ekologiczne i jajka z wolnego wybiegu to nie jest to samo. To nie jest to samo. Często mówi się tak, że wiejskie to znaczy ekologiczne. Małgorzata Waszewska z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej artykułów rolno-spożywczych. A ekologiczne to oznacza skontrolowane, będące w systemie. Takie jajka pochodzą od kur, które są karmione paszami ekologicznymi, w których nigdy nie może być zawartości GMO. Powinny mieć także na swoim oznakowaniu logo rolnictwa ekologicznego. Taki producent musi być w systemie kontroli, musi być kontrolowany przez jednostkę certyfikującą i posiadać certyfikat. To może spróbujmy rozbić. Różnią się białkiem. No i żółtko jest tutaj bardziej żółte, białko też takie bardziej, to jest takie bardziej blade. To nie ekologiczne. Aha, a to ekologiczne jest? No, takie ładne. A smak? To tak jak pamiętam z dzieciństwa, jak moi rodzice hodowali kury. Nie jestem w stanie rozpoznać tego. Czy trzeba zawierzyć sprzedawcy? No niestety tak. No tak, ale często zostajemy oszukane. Nie zawsze sprzedawca po prostu ma ekologiczne jajka i dopiero jak przychodzimy do domu, ewentualnie jak się rozbija, to wtedy można cokolwiek powiedzieć. Tylko po oznaczeniu możemy coś takiego rozpoznać. Tak. I oczywiście też na opakowaniu tym tekturowym jest nazwa producenta. Możemy to zweryfikować tak, że taki producent musi być w systemie kontroli, musi być kontrolowany przez jednostkę certyfikującą i posiadać certyfikat. Rozumiem, że to jest jakoś sprawdzane. Tak, ponieważ producent taki jest kontrolowany przynajmniej raz w roku przez jednostkę certyfikującą i wszystkie warunki chowu są weryfikowane na zgodność z przepisami, które obowiązują w całej Unii Europejskiej. A na przykład jak ktoś kupuje takie jajka od gospodarki, gospodarza. Rolnik gospodarz także powinien mieć certyfikat. Jeżeli ktoś deklaruje, że to jajko jest ekologiczne, no trzeba to zweryfikować. A jak wyglądają te hodowle ekologiczne, no bo tych jajek jest bardzo dużo? Mamy chów wolnowybiegowy, czyli ten oznaczony cyferką 1 i ekologiczny oznaczony cyfrą 0. One się różnią tym właściwie, że w obu rodzajach kury mają nieograniczony dostęp do przestrzeni, w której mogą właśnie biegać, poruszać się swobodnie na otwartym powietrzu. To mogą być duże fermy, wcale nie musi to być małe gospodarstwo. Jeśli chodzi o liczby, to mogłyby one zadziwić, bo najmniejsza ferma może pomieścić 280 kur, a największa 126 tysięcy. I też może być ekologiczna. Jest ekologiczna. O ekologicznych jajkach Izabela Woźniak. W studiu Paweł Januszewski. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. To jest ważne w diecie biegacza, jajka? Generalnie słyszałem, że ważne, żeby te jajka jednak codziennie konsumować. 17.20, za chwilę, proszę Państwa, będziemy biegać. Biegam, bo lubię, lada moment. Najpierw piosenka ze szczytu biegowej listy przebojów. Będzie energetycznie. Przedstawiłem Pawła Januszewskiego i nie przedstawiłem Krzysztofa Łoniewskiego z jednego powodu. Krzysia dzisiaj z nami nie ma, ale serdecznie go pozdrawiamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Przynajmniej kilka razy, Pawle, już wspominaliście, ja się uważnie przysłuchiwałem o tym, że bieganie z mapą, bieganie na orientację, to jest taka dodatkowo atrakcyjna forma uprawiania tego sportu. Z uwagą się przysłuchiwałem, bo to jest coś, co rzeczywiście trafia w moje gusta. My dzisiaj o tym też będziemy Państwu opowiadać. Powiemy o tym, że może warto się przekonać do tego, by wziąć mapę w rękę i ruszyć przed siebie. O tym właśnie Krzysztof Łoniewski, bo w nagraniu się pojawi, Krzysiu, z Igorem Błachutem, naszym stałym ekspertem od biegania na orientację właśnie rozmawiał. Jestem osobą, która ma słabą orientację w terenie. Na pewno nie jestem jedynym biegaczem, który taką słabą orientację ma. Czy istnieje ryzyko, że gdybym wybrał się na zawody biegania na orientację, to mógłbym się zgubić? Nie wydaje mi się. To znaczy tak, po pierwsze nie do końca do mnie trafia to opowiadanie o tym, że ktoś ma słabą orientację, bo zakładam, że do pracy trafiasz, prawda? Trafiam. No to już jest jakiś punkt zaczepienia. Kiedy zdarza ci się biegać zawody przełajowe, biegi, no to też nie jest tak, że wszyscy w jedną stronę, a ty w drugą na siłę. No tak, a tam jest wyznaczona trasa. Tak, no ale tutaj posługujemy zajmujemy się też czymś, co pomaga nam się odnaleźć, czyli mapą, gdzie wszystko jest zaznaczone dość dokładnie. I rozróżniłbym tu dwie rzeczy. Pierwsza to jest zgubienie się, bo przez zgubienie to rozumiem taką sytuację, że błąkamy się, nie wiedząc, gdzie jesteśmy, wilki, ciemno, do domu daleko. No nie, to takiej sytuacji ja przez te tam 30 parę lat startów to pamiętam jedną. Jak niezbyt odpowiedzialni organizatorzy puścili jakiegoś dzieciaka, który nigdy nie miał w ręku mapy, na trasę, która nadawała się dla dorosłych. I on faktycznie zginął, zresztą został odnaleziony i wszystko skończyło się szczęśliwie. Natomiast na takich zawodach już organizowanych na normalnych zasadach, no nikt się nie gubi. Można na chwilę stracić wyczucie dokładnie, gdzie się jest w tym lesie. Czy się jest kawałek dalej, czy kawałek bliżej. Natomiast nie ma takiej sytuacji, że ktoś ginie. No to takie rzeczy się nie dzieją, no bo na tyle precyzyjne są te mapy, na tyle każdy startujący, czy mały, czy duży, ma wyczucie dystansu. No przecież nie będzie bieg godziny w jedną stronę, ma narysowany na mapie kawałek 300 metrów. Więc to jest kwestia raczej umiejętności kontrolowania tego przez cały czas, gdzie się jest. Każdy się tego uczy, nawet najwięksi mistrzowie. Zdarza im się, że przez moment... Baranieją? Baranieją, popełniają błąd w każdym razie. Sztuka unikania błędów, bieganie na orientację, szybkiego przemieszczania się, jeszcze unikania błędów. No więc dla każdego zawodnika, czy mniej, czy bardziej doświadczonego, za każdym razem jest to wyzwanie, żeby tych błędów uniknąć, żeby cały czas kontrolować to, gdzie się jest. Ale sytuacji takiej, że się gubimy, nie przyjmuję do wiadomości. Raczej wydaje mi się taka obawa, ja nie wiem skąd wyniesiona, no teraz się w ogóle zwykło straszyć ludzi, że w lesie strasznie, bo są dziki, kleszcze i nie wie co jeszcze kto. No prawda? Wiesz, teraz nas wszędzie prowadzi nawigacja. Można spróbować ją wyłączyć i pokierować się atlasem, tak jak to jeszcze 10 lat temu się robiło. Warto. Warto i to jest dokładnie to samo, no trzeba po prostu jakby nie ufać temu, że ktoś powie skręć w prawo, skręć w lewo, tylko podjąć decyzję samemu. Zresztą no, zachęcam do tego, no bo to jest nauka samodzielności tak naprawdę. No, to w czasach, kiedy wszyscy nam wszystko mówią, zrób to, nie rób tego, skręć w lewo właśnie, no to tu mamy taką rzadką przyjemność, kiedy jesteśmy jednostką autonomiczną, robimy to, na co my mamy ochotę i ponosimy tego konsekwencje, co jest też fajne, bo wtedy jakby odruchowo uczymy się unikać błędów. W przypadku zawodów, jeżeli chcemy być klasyfikowani wyżej, no to unikanie tych błędów bardzo nam się opłaca, a na życie myślę też to się jakoś fajnie przekłada. Z orientacją Krzysztofa Łoniewskiego może nie jest najgorzej, bo rzeczywiście do pracy trafia, ale to by się zdarzyło kiedyś biegać z Krzysiem gdzieś po lesie, żeby sprawdzić, jak on sobie radzi w tym lesie z mapą? No tylko po wyznaczonych ścieżkach. No widzicie, ale dzisiaj jest zły przykład, bo go nie ma, czyli jednak nie dotarł. Nie wiem, czy nie poszedł... Się z tego powodu, tak? Być może się nie zorientował jednak. No właśnie, poszedł za głosem Igora, który tak dosyć pewnie opowiadał o tym, jak to bieganie jest proste. Też się obawiam, żeby ludzie, kierowcy nie poszli za głosem Igora. Żeby wyłączyli GPS-y, bo dopiero będzie zabawa. Oczywiście słyszeliśmy o zabawach związanych z tym, gdzie GPS doprowadza natomiast sam kierowców. Natomiast nie wiem, czy skutki wyłączenia nie byłyby dużo gorsze. Powiedz proszę, bo opowiadasz regularnie, jak ćwiczyć bieganie, ale czy masz jakiś pomysł na to, jak można ćwiczyć tą drugą część akurat biegów na orientację, czyli orientację? Jest jakiś sposób na to, żeby się w tym jakoś szczególnie rozeznawać? Lepiej niż na poprzednich zawodach na przykład? Jak to ćwiczyć? No myślę, że to jest kwestia doświadczenia. Zaczynasz z każdym kolejnym krokiem poznawać arkana, tajniki tego akurat sportu. To jest tak jak z bieganiem. Żeby zacząć biegać, to trzeba wyjść z domu. Chociażby, tak? I myślę, że tu jest podobnie. Ja mieszkam pod Warszawą w takiej małej miejscowości i ostatnio takiego najazdu biegaczy właśnie, nie wiedziałem, co to jest za impreza, okazało się, że to są biegi na orientację i tam przechodziłem będąc na spacerze i nikt do mnie nie podszedł, nie spytał się, którędy gdzieś dobiec, czyli wnioskuję, że i to taki był chyba rodzinny bieg, takie rodzinne biegi na orientację, czyli wnioskuję, że jednak coś w tym jest, że boimy się nieznanych rzeczy, natomiast jak spróbujemy, to już jest łatwiej. Do biegania, proszę Państwa, zachęcamy. Pewnie łatwiej będzie zacząć, jeśli Państwo wygrają w naszym konkursie i otrzymają nagrodę. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. No właśnie, bo ta nagroda to jest interesująca, bardzo cenna. Chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o tym, co to za nagroda i zapytać, w jaki sposób można ją zdobyć. O tym za chwilę. To może powiem, że mamy dzisiaj możliwość zadbania, no tak przekonuje Krzysiu, zadbania o stopy biegaczy. Cokolwiek to by oznaczało, to wygrania zestaw produktów IDEFARM, wyrobów do pielęgnacji stóp Podologic Sport o wartości 200 zł oraz książka biegowa pod tytułem Czas na ultrabieganie górskie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, by wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba wysłać SMS, numer cały czas ten sam, 73533, 73533, koszt SMS-a 3 zł. 69 groszy i ułożyć ciekawe wyrażenie, ale nie będziemy się trzymali konkretnie żadnych sformułowań, żeby tam było obieganie i żeby było orientacji, tak? Możemy się tak umówić. Tak jest. Po prostu. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po 17.30, to jeszcze krótko jakieś zaproszenie, jeśli masz. My konsekwentnie zapraszamy na naszą akcję, bezpłatną akcję Biegam, bo lubię, na stadionach lekkoatletycznych. Tam nasi trenerzy oczekują. Coraz więcej osób przybywa. W zeszłym tygodniu padł nasz rekord frekwencyjny, czyli ponad około 2000 ludzi wzięło udział w naszych zajęciach. Chyba sami jesteśmy pod wrażeniem. Gratuluję. Dziękuję bardzo. W imieniu Krzysztofa również. Zresztą wszystkich, którzy, naszych trenerów, którzy na tyle fajnie te zajęcia prowadzą, że ci ludzie wracają, że przychodzą. I zapraszamy kolejnych. Nie bójcie się wejść na ten stadion. Naprawdę tam jest bezpiecznie. Tam jest trener, który podpowie, zwróci na was uwagę. Im będzie większa przyjemność z biegania. Bardzo dziękujemy, bardzo serdecznie zapraszamy. Paweł Januszewski, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Jest 17.30. Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki chce, by przy okrągłym stole dotyczącym edukacji rozmawiano na cztery tematy: o uczniach, o nauczycielach, o jakości kształcenia i o nowoczesnej szkole. Szef rządu ogłosił to w Krakowie. Obrady mają się odbyć w przyszły piątek na Stadionie Narodowym. Trwa konferencja premiera oraz wicepremier Beaty Szydło w tej sprawie. Dzisiejsze kolejne rozmowy rządu z nauczycielami w Centrum Dialog zakończyły się fiaskiem. Władze Warszawy przypominają, od jutra do niedzieli w różnych częściach miasta ulicami przejdą procesje i drogi krzyżowe. W tych dniach kierowcy oraz mieszkańcy muszą nastawić się na zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, dlatego przed wyjazdem na święta warto sprawdzić informacje o utrudnieniach na stronie ratusza. Największe pojawią się w piątek wieczorem. Jak co roku w stolicy odbędzie się centralna droga krzyżowa. Procesja tradycyjnie wyruszy sprzed kościoła akademickiego Świętej Anny przy krakowskim przedmieściu. Władze Niemiec zdecydowanie odrzucają greckie żądania reparacji wojennych, oświadczył rzecznik rządu Steffen Seibert. To reakcja na wczorajszą decyzję parlamentu Grecji o tym, by oficjalnie zażądać od Niemiec reparacji. Steffen Seibert powiedział, że kwestia ewentualnych reparacji została ostatecznie uregulowana w 1990 roku w traktacie 2+4, w którym widnieje sformułowanie, że nie są przewidziane dalsze niemieckie reparacje. Media przyznają, że najprawdopodobniej konflikt znajdzie swoje rozstrzygnięcie w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 5,6%, licząc rok do roku, wobec 6,9% w lutym. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. A główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak podkreśla, że dane o produkcji są pozytywne, pomimo słabej sytuacji partnerów gospodarczych Polski. Wzrost produkcji przemysłowej w marcu był nieco słabszy niż w lutym i to jest efekt przesunięcia terminu świąt wielkanocnych, ale jednocześnie wzrost produkcji w marcu był znacznie mocniejszy niż oczekiwano. Szczególnie pozytywnie zaskoczyła produkcja w branżach nastawionych na eksport i to wskazuje, że polska gospodarka pozostaje wyjątkowo odporna na negatywne tendencje za granicą. Piotr Bujak wyjaśnia, że sytuacja gospodarcza sprzyja firmom sprzedającym towary za granicę. Niedowartościowany złoty, także relatywnie niski wzrost kosztów pracy, mniejszy niż w innych krajach naszego regionu, powoduje, że polski sektor eksportowy jest coraz bardziej konkurencyjny i to sprzyja zwiększaniu produkcji w branżach nastawionych na eksport. Na podstawie dotychczasowych danych ekonomista spodziewa się, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale mógł wynieść około 4,5%, licząc rok do roku. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia, ale nie, to nie piątek, tylko czwartek. Jutro giełda będzie zamknięta. A sytuację na GPW w Warszawie podsumuje w takim razie Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Dzisiejszą sesją zakończyliśmy ten skrócony tydzień giełdowy. Jutro jest bowiem dzień bez notowań. Ostatnie dni ponownie upłynęły pod znakiem niewielkich zmian, a aktywność inwestorów była raczej umiarkowana. WIG20 nadal jest w trendzie bocznym, a MWIG40 i SWIG80 lekko spadły w ramach kontynuacji korekty wzrostów, jakie obserwujemy od początku roku. Kluczowym wydarzeniem tygodnia była informacja o reformie otwartych funduszy emerytalnych. Uważamy, że zaprezentowana propozycja jest raczej pozytywna. Według naszych szacunków, w połączeniu z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, oznaczać ono będzie napływ kapitału na rynek akcyjny, co będzie istotną zmianą względem ostatnich lat.

When you move, I move. You are a call to motion. They're all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I move. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less ballooning, leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you're Atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm putting all something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove, but nothing. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek rozgrzał Państwa, no jak zwykle, o tej porze, jak zwykle, kiedy przypominamy temat strajku nauczycieli. Bardzo chętnie bym chciał, żeby wszyscy nauczyciele, naprawdę, którzy zasługują na to, dostali te pensje wyższe tak, żeby ich utrzymać w szkolnictwie, ale nie wszyscy nauczyciele na te pensje zasługują. W zdaniu, które sprawdziłam, na przykład pani od angielskiego, były dwa błędy. Te błędy nie zostały w ogóle zweryfikowane przez tą panią, natomiast uczeń dostał ocenę bardzo dobrą. W tym wypadku to był mój syn. Na 6 zdań napisanych w czasie sprawdzianu, jedno zdanie było poprawne, a on dostał ocenę bardzo dobrą. No to świadczy o tym, jaka jest jakość pracy niektórych nauczycieli i nie wszyscy powinni niestety dostać. 227 trójek w każdej sprawie, w sprawie nauczycieli, także zd@polskieradio.pl 71335. Za chwilę w programie Trzecim Puls Trójki zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Jest 17:45. Puls Trójki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie zakończyło się kolejne spotkanie przedstawicieli strony rządowej i związków nauczycielskich. Rząd zaproponował nowe rozwiązania, 250 zł podwyżki i wzrost pensum o 2 godziny. Do porozumienia nie doszło, po 3 godzinach te rozmowy się zakończyły. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dalej ze strajkiem nauczycieli. W naszym krakowskim studio pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. A przy telefonie pan Adam Zygmunt, prezes Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Witam też serdecznie i pozdrawiam. Propozycja rządu dotyczy, tak jak wspomniałam, wzrostu pensum o 2 godziny, wzrostu średniego wynagrodzenia o 250 zł dla nauczycieli dyplomowanych i jak mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP, to daje netto do zasadniczego około 125 zł. Premier Szydło prosi o konsultacje ze środowiskiem, a więc pytam, moja odpowiedź brzmi nie, ale pytam też moich kolegów. No i my pytamy także kolegę przewodniczącego ZNP, pana Broniarza. Co pan sądzi o tych propozycjach rządu? Do Broniarza czy do mnie? Do pana. Pan jako kolega. Aha, jako kolega. Przepraszam bardzo, myślałem, że Broniarz będzie jeszcze włączony. Co sądzę? Ja słyszałem tylko tyle. Dowiedziałem się z telewizji, oglądając ostatni fragment i wywiad, bo nie byłem w Warszawie. No i natychmiast wykonałem polecenie czy sugestie. Wysłałem stosowne polecenie do wszystkich struktur związkowych o szeroką konsultację tego stanowiska i tych propozycji, jakie przedstawiła nam strona rządowa. Mam nadzieję, że do 12 godziny 23 przed posiedzeniem Prezydium w Warszawie będę miał jasne stanowisko ogółu społeczeństwa oświatowego w naszym okręgu zachodniopomorskim. A jakie jest pana stanowisko? Moje stanowisko jest takie, żeby nie odpuścić, Panie Boże, tylko że ja mówię z pozycji działacza związkowego i już emeryta, który przeszedł już wszystkie szczeble kariery zawodowej i największą biedę w okresie radosnego Gierka oraz smuty stanu wojennego przeszedłem. Także ja znam, wiem, co to jest bieda i nie pozwolę na to, żeby moi koledzy, którzy idą do zawodu, poszli moimi śladami, czy przeszli to samo, co ja przechodziłem. Powiedział pan, żeby nie odpuścić. Co pan ma na myśli? Nie odpuścić czego? Mam na myśli, żeby związek nie odpuścił swoich żądań, które określiliśmy na poziomie 30% do pensji zasadniczej. A wieści z Małopolski są bardziej optymistyczne. Pani Barbara Nowak opublikowała komunikat taki po spotkaniu z przedstawicielami dyrektorów z całej Małopolski. Nie przewidujemy problemów z klasyfikacją i dopuszczeniem uczniów do matury. Bardzo państwu dziękuję. Na jakiej podstawie ma pani takie twierdzenia? Przecież rady klasyfikujące mogą się nie odbyć. Pani redaktor, szanowni państwo, ale w większości szkół już się odbyły. Stąd informacja od dyrektorów, którzy są delegatami ze swoich rejonów i którzy mówią, że nie przewidują, tak jak napisałam, dokładnie tak mi powiedzieli, nie przewidujemy żadnych problemów z wystawieniem ocen i z klasyfikacyjnymi radami, które równocześnie będą dopuszczać uczniów do matury. Jeżeli ja dostaję takie zapewnienie od dyrektorów, których bardzo poważam i z którymi bardzo dobrze mi się pracuje, to ja nie mam powodu, żeby im nie wierzyć. Poza tym powiem tak, że patrząc na Małopolskę i na to, w jaki sposób były zorganizowane egzaminy i po ostatniej klasie gimnazjum i po 8 klasie szkoły podstawowej, to wiem, że jest tutaj najbardziej, najważniejszą sprawą dla środowiska nauczycielskiego dobro ucznia. A uczeń nieklasyfikowany z woli nauczyciela to wielka krzywda dla tego młodego człowieka. Dobrze, i to pytanie do przedstawiciela ZNP. Jak pan patrzy na to ze strony prawnej? Te rady klasyfikujące raczej się odbędą, czy nie? Bo tak jak mówi pani kurator, nawet dobrowolnie sam dyrektor może taką uchwałę o klasyfikacji i dopuszczeniu do matury podjąć. Szanowni Państwo, właśnie to nasze spotkanie, takie północ-południe, był taki serial w telewizji leciał amerykański. I też u nas jest inaczej na północy. Tutaj mam komunikat ze Szczecina. Nie wierząc w to, że związek będzie radykalny, w Szczecinie powstał międzyzakładowy komitet strajkowy, który jednego dnia skupił wszystkie komitety działające w mieście Szczecinie. I będą te klasyfikacje, czy nie będzie tych klasyfikacji? Proszę sobie wyobrazić, że założyli, że oni nie wezmą udziału ani w radach klasyfikacyjnych, ani nie będą klasyfikowali. Jest całkiem inna sytuacja u nas na północy niż na południu. Ale ma pan dlatego świadomość też tego, że sam dyrektor może taką uchwałę o klasyfikacji i dopuszczeniu podjąć? Proszę pani, w Nowogardzie, w jednym z liceów numer 2, oceny brakujące wystawił ksiądz proboszcz i jeszcze dzwonił do strajkujących nauczycieli, czy mają kartkówki, żeby ewentualnie podali oceny, bo tam za mało ocen jest, a chciałby wyższe postawić. Ale czy uważa pan, że to w porządku, że dyrektor będzie sam klasyfikował? Nie, prawo nie pozwala na to. Prawo mówi dość jasno, to jest taka falandyzacja prawa. Wiadomo, że to muszą być nauczyciele odpowiedzialni za proces edukacji. A dyrektor nie jest odpowiedzialny? Jest odpowiedzialny, ale to jest jedna osoba. I on jest urzędnikiem bardziej niż nauczycielem. I on wykonuje polecenia. I pytanie do Krakowa. No to jak to jest z tym systemem prawnym, pani kurator? Wie pani co, aż zamarłam, jak słuchałam, co pan opowiada. Jeszcze mówiąc o tym, jak to dyrektor jest jakimś tam urzędnikiem. Dyrektor jest tak samo nauczycielem jak każdy inny, chyba że jest z menedżerskiego powołania. I powiem tak, sytuacja jest nie tylko dzisiejszego dnia. Ja byłam dyrektorem 19 lat w szkole i zdarzało mi się pisywać oceny na koniec semestru na przykład, bo to były czasy trochę wcześniejsze, za nauczyciela, który był nieobecny, który zachorował, który nie spełnił tego obowiązku, bo ma dyrektor takie prawo. Jeżeli pan tego nie wie, to jest mi ogromnie przykro. Dyrektor ma prawo wystawić oceny za nauczyciela, który tego obowiązku nie wykonał. A my jesteśmy, pani redaktor i szanowni państwo, w wyjątkowej sytuacji. W takiej sytuacji, kiedy musimy popatrzeć poważnie na zagrożone dobro ucznia. Najważniejszy jest uczeń i bardzo mi przykro, jeżeli w tym momencie słyszę, że nauczyciel zamierza zrobić krzywdę uczniowi. Dla mnie nauczyciel, który który mówi, że robi krzywdę uczniowi, czy tak jak pan Broniarz opowiada całej Polsce, jak to planuje zatrzymać uczniów jeszcze na rok, skrzywdzić ich, to nie jest nauczyciel. Kurator i tutaj też do pana ZNB pojawiły się z kolei informacje o tym, że nauczyciele będą przyjmować inną formę strajku. Będą wystawiać piątki i szóstki. Będą te oceny zawyżać. To pytanie do pana Adama Zygmunta. Przecież to jest oczywista niesprawiedliwość wobec uczniów. Dlaczego nauczyciele chcą dopuścić do takiej formy strajku? Nie jest to pewne, że taka będzie forma. To jest jedna z form. To jak kiedyś kolega... No ale o niej się mówi. Pan Michał Sporoń, właśnie inicjator między innymi tej akcji, mówi wprost. Będą piątki i szóstki, żeby sparaliżować system oświaty. W moim okręgu odpowiadam za olbrzymią ilość szkół strajkujących, bo ponad 650. Nie ma takich wątków, że będą... podejmują uchwałę, że będą stawiali same oceny piątki i szóstki. Myślę, że do czegoś tego może dojść, ale to nie jest tak pewne, tak samo jak nie jest pewne, że prezes Broniarz planuje zatrzymanie uczniów. Prezes Broniarz nic nie planuje. Prezes Broniarz to dobra dla tego dziecka. Ale czy pan jest za tym, żeby nie klasyfikować uczniów w ramach strajku? Nie. Nie jestem za tym, żeby nie klasyfikować, tylko weźmy to, rozłóżmy, czyja to jest wina, no bo nas się obwinia, bo my strajkujemy, ale od października żądamy, upominają się o swoje prawa, o godne wynagrodzenie, o godność tego zawodu. I do tej pory teraz jest larum, bo się rząd obudził i rzuca nas, sobie nas pod ścianą, szantażując tym, że jesteśmy winni. A co pani kurator sądzi o tym zawyżaniu ocen? No, zawyżać oceny, obniżać oceny, nie wystawiać, nie klasyfikować. Czy państwo widzicie, co się dzieje? To jest absolutnie niepoważne traktowanie młodego człowieka, który przecież na szacunek, tak jak każdy człowiek, zasługuje. Co to oznacza? To oznacza, że mówimy, że nieważne, jak ty się uczysz, nieważne są twoje trudy, nieważne są twoje zdolności. My tu sobie od tak ad hoc wystawimy to, co będziemy chcieli. Ale jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, pani kurator, że te oceny będą na wyrost, na te piątki i szóstki, jakie są instrumenty prawne, żeby temu zapobiec? Nie, ja myślę, że nie ma instrumentów prawnych, pani redaktor. Jeżeli nauczyciel w swoim sumieniu rozważa i uczniowi, który na przykład zasługuje na ocenę dostateczną, wystawi szóstkę, to jest postanowienie nauczyciela i ja uważam, że ono w tym momencie nie powinno być w ogóle dyskutowane. Postawił ocenę na wyrost. Pan Adam tak uważa, tak ich traktuje tych uczniów. Pan Adam Zygmunt? Aż się prosi tutaj powołać sprawę przed chwilą, że dyrektor ma prawo wystawić ocenę. Na jakiej podstawie? A co on wie o tym uczniu? Weźmie cząstkowe oceny? Przecież cząstkowa ocena nie jest tym, który jest, nie jest średnią matematyczną. To chodzi chyba tutaj o to, żeby dopuścić te dzieci do matury. No i więc oczywiście, jeżeli taka będzie wola i społeczeństwo będzie oczekiwało od tego, być może nauczyciele taką akcję przeprowadzą. Ale pan mówi o tym, żeby z jednej strony nie klasyfikować, że pan jest przeciwny temu, żeby nie klasyfikować, a z drugiej strony podważa pan kompetencje dyrektora. Dlatego, że jak ja słyszę, że dyrektor jednoosobowo wystawia oceny... No ale co ma zrobić, jeżeli nauczyciele nie będą chcieli wystawić tych stopni, a dzieci chcą zdać maturę? Dyrektor jest biedny, bo jest zapędzony w kozi ruch. I on jest tym sprawcą, on jest tym, który do tego idzie petycja o podwyżki, a on tych pieniędzy nie ma. A rząd się z tego śmieje, robi sobie normalne jaja. Z badania przeprowadzonego na zlecenie money.pl wynika, że większość Polaków, 48%, nie popiera strajku. Za strajkiem w szkołach opowiedziało się 37%, to znacznie zmniejszone poparcie niż na początku strajku. Jak pan sądzi, Polacy coraz bardziej niechętnie będą patrzeć i przede wszystkim rodzice będą bardziej niechętni. Nie obawiają się państwo tego? Ja bardzo nad tym boleję i widzę, co się dzieje. Byłem wczoraj na manifestacji rodziców. No to może czas złagodzić strajk, może czas się dogadać. No dobrze. To co możemy położyć na tym stole, żeby rząd przyjął? No to ja się pytam, wyraźnie, co mogą państwo położyć? Kto my? Tak. Położyliśmy, byśmy odpuścili ten 1000 złotych, który był wchodził cały czas nieszczęśnie. No rozłożyli to państwo na raty. Na raty, ale też uwzględniliśmy wszystkie te propozycje, które rząd zaproponował. Więc i zarówno podwyżkę, która była w tym roku wprowadzona, a także te propozycje wyższych świadczeń z tytułu wychowawstwa klas. I ostatnie pytanie do pani Barbary Nowak. Jak pani patrzy w przyszłość? Jest możliwość w ogóle porozumienia się? Ja myślę, pani redaktor, że tak, oczywiście, pod warunkiem, że będziemy się poważnie traktować. A dla mnie poważnym punktem wyjścia do dyskusji, bo tak uważam, że należy w tej chwili prowadzić dialog, dyskutując i negocjując, było podpisanie porozumienia przez Związek Zawodowy Solidarność, który nie tak jak ZNP postawił w swoich postulatach nie tylko żądania płacowe, ale również żądania zmniejszenia biurokracji i wycofania rozporządzeń, które bardzo poważnie paraliżowały pracę szkoły. Więc ten związek pokazał, że stoi na takiej godnej pozycji, bo nie upiera się i nie upomina się tylko o pieniądze, ale o funkcjonowanie szkoły. I pani redaktor, muszę powiedzieć, że to jest ten punkt wyjścia. Musimy kończyć. I ten punkt wyjścia należałoby jednak wykorzystać do rozmowy poważnych ludzi, ale w taki sposób, że nie gra się emocjami, nie gra się dobrem ucznia. Zróbmy wszystko, żeby ten uczeń nie poniósł krzywdy dlatego, że dorośli żądają w tym momencie większych pieniędzy, które może im się należą, ale w inny sposób. We wtorek 23 kwietnia będzie taki okrągły stół. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, a także pan Adam Zygmunt, prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, byli gośćmi Pulsu Trójki. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy.